złotych. To świetna wiadomość, bo kupując Toyotę na lato, wybierasz samochód na lata. Więcej na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 maja, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Sąd Najwyższy wznawia obrady, ma wyłonić 5 kandydatów na pierwszego prezesa. Prawie 9 tysięcy osób wyzdrowiało po chorobie wywołanej koronawirusem. Najnowsze dane podało Ministerstwo Zdrowia. Za zdradę państwa i dezercję 36 lat temu sąd zaocznie skazał pułkownika Ryszarda Kuklińskiego na karę śmierci. Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wznawia obrady. Ma wyłonić 5 kandydatów, spośród których prezydent wybierze pierwszego prezesa Sądu Najwyższego na 6-letnią kadencję. Wczoraj 10 sędziów kandydujących na to stanowisko wygłosiło 15-minutowe oświadczenia. Następnie odpowiadali na pytania. Mieli na to nieograniczony czas. Dlatego członkowie zgromadzenia zdążyli wysłuchać 2 kandydatów. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że 8977 osób wyzdrowiało po chorobie wywołanej koronawirusem. W ciągu doby przybyło 246 takich osób. Wczoraj potwierdzono 476 nowych zakażeń i 10 zgonów. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński podkreślił, że na krajowe statystyki znacząco wpływa sytuacja na Śląsku, gdzie do zakażeń dochodziło w kopalniach. Będziemy testowali wszystkich, którzy mogli mieć kontakt z koronawirusem na Śląsku. No i widzimy, że z tym związana jest też duża liczba wyników dodatnich. Wiceminister podkreślił, że wyraźnie spada liczba zgonów z powodu COVID-19. To jest w naszej ocenie jednak już szerszy trend, który pokazuje, że liczba zgonów z powodu koronawirusa spada. W sumie testy laboratoryjne potwierdziły w Polsce 20 619 zakażeń koronawirusem. Zmarły 982 osoby. Barbara Góra, Polskie Radio. Trwa ogólnopolska akcja pomocy szpitalom. 40-osobowy zespół składający się z naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, programistów i wolontariuszy rozwija system wsparcia społecznego. Potrzebni są koordynatorzy lokalni, których na przykład na Podkarpaciu jest za mało, mówi Jakub Jasiczak, jeden z inicjatorów akcji. To są szpitale albo domy pomocy społecznej i one w systemie na bieżąco wypisują, jakie są potrzeby bieżące związane z COVID-em. Centralną osobą w tym systemie jest koordynator lokalny. Takich koordynatorów lokalnych w całym systemie mamy już 349, to są osoby z całej Polski. Natomiast w Rzeszowie niestety tylko 5 osób. Jest potrzeba, by było drugie tyle. Szczegóły na stronie www.wsparciedlaszpitala.pl. Młodzi Włosi lawinowo wracają do pracy w rolnictwie. Nadspodziewanie chętnie odpowiadają na ogłoszenia dotyczące pracy sezonowej. Zastępują rzesze cudzoziemców, którzy ze względu na epidemię koronawirusa musieli wrócić do domów. Eksperci mówią o niespotykanym od lat zjawisku, bo młodzi Włosi unikali pracy na roli. Dziś tymi, którzy zgłaszają się do pracy w rolnictwie, są najczęściej ci, którzy nie ukończyli 35 lat. Szukają alternatywy dla wcześniejszych źródeł utrzymania. To ci, którzy musieli zawiesić własną działalność gospodarczą albo stracili pracę w branży turystycznej. Na włoskiej wsi brakuje co najmniej 250 tysięcy pracowników. Przed epidemią cudzoziemcy stanowili 4 na 10 zatrudnionych w rolnictwie, czyli około 400 tysięcy. Ponad połowa z nich pochodziła spoza krajów Unii Europejskiej, pozostali z Rumunii. Wedle szacunków dodatkowe 200 tysięcy pracowało na czarno. Dziś są takie miejsca, gdzie już 9 na 10 pracowników gospodarstw rolnych to Włosi. Wielu nie ma pojęcia o pracy na roli, dlatego agencje pośrednictwa pracy uruchomiły kursy doszkalające. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. W serwisie kartka z historii. 36 lat temu Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego zaocznie skazał pułkownika Ryszarda Kuklińskiego na karę śmierci i konfiskatę majątku. Władze PRL-u uznały go winnym zdrady państwa i dezercji. 23 maja 1984 roku Sąd Wojskowy PRL wydał zaocznie wyrok śmierci na pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, pracującego w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Była to kara za dezercję i zdradę Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Od początku lat 70. Ryszard Kukliński był współpracownikiem amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej. Jako Jack Strong przekazywał Amerykanom plany strategiczne Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego, w tym plany ataku na państwa NATO oraz informacje o planach wprowadzenia stanu

Dzień dobry. Mam nadzieję, że było słychać w tej pieśni, że chodziło o bunt niewolników, którzy rwą łańcuchy, łamią bat, a mury rosną, rosną, rosną, ale ostatecznie wyrwali murom zęby krat. Taka pieśń trochę rewolucyjna, trochę historyczna. Dzisiaj zbiorowym bohaterem audycji będą buntownicy, renegaci i skurczybyki, bo pośród tych dwóch pierwszych grup, które możemy uznawać nawet czasami za bohaterów, pojawiają się też osobnicy, którzy tak się po prostu przyłączyli, żeby skorzystać z jakiejś okazji. Przeróżnych buntowników mamy. Zacznijmy od najmłodszych. No nie dzieci, ale prawie dzieci. Jeszcze nie dorośli. I odjeżdżają samochodem buntownik, chłopak, auto, dziewczyna, Trochę przedwczesna. Rodzina założona wbrew rodzicom, wbrew całej rodzinie, całej gminie. A oni młodzi, sami troszkę zdezorientowani, zakochani, sobą zdezorientowani tą sytuacją, bo nagle mamusia nie zrobi rano jajecznicy, tylko ja muszę zrobić jemu, a on już nie mój chłopak, tylko któż to on, mój mąż? Tacy buntownicy kompletnie bez kierunku. We were there in the back seat 'cause we couldn't go home. We were too young to pay the rent. I was working on the mechanics of the Cross Your Heart bra. LBJ was the president. My pal Travis asked me the next day, he said, was it hard to score? I lied to him and said it was a snap, and we laughed as we walked out the door. We were rebels without a clue, didn't know where to go or what to do, didn't know the whole generation was feeling it too. We were rebels without a clue. Buddy Holly was gone and we drank all night long, listened to his song. Where do you go in the summer of your junior year to learn the difference between right and wrong? Me and the boys just wanted some girls, but we were scared to try a little tenderness. So we souped up our cars, fought in the bars like that was gonna get us kissed. We were rebels without a clue, didn't know where to go or what to do. The whole generation was feeling it too. We were rebels without a clue. Now we got station wagons, now we got kids. Still we had no idea why we did what we did. Now we laugh at the preppies and we laugh at the punks and the businessmen who are fried. And we go around betting things would have been a lot different if James Dean and Elvis hadn't died. Travis called me up the other day, he said, remember that summer at the lake when we broke every rule, said to hell with school 'cause we had had all we could take. Rebels Without a Clue. Całe pokolenie, oni generacja śpiewali, mi się zaczęło mylić. Całe pokolenie było takich. Nie mieliśmy pojęcia, czemu robiliśmy to, co robiliśmy, ale to był bunt, nowa krew. LBJ, prezydentem był LBJ, czyli Lyndon B. Johnson. I to były te czasy hipisów i protestów i wojna w Wietnamie. I oni tam jechali tymi samochodami, wyrwał dziewczynę, nie pytał rodziców o nic. Samochód ukradł własnemu ojcu, no przecież nie doniesie na niego. Jechali gdzieś tam się spotykać, tańcować w błocie. Nie wiedzieli czemu i ku czemu. Ale protestowali, bo sam protest był piękny. A ten następny będzie w tym samym wieku, co tamci, ale on z kolei doskonale sobie zdaje sprawę, dlaczego on jest buntownikiem. Bo się urodził wrong side of the track, czyli po złej stronie torów. W Warszawie jest zła strona Wisły. Była, no, po wojnie przez wiele lat była zła strona Wisły. Teraz nie wiem, jak jest dokładnie. Czyli na Pradze ktoś się urodził. Jak się ktoś urodził, wychował, pochodził z Pragi. Do ogólniaka dojeżdżał z Pragi. To wiadomo było, jaki on, że zły, że złodziejaszek, że na pewno będzie z niego pijak albo coś takiego. I z takich dzielnic wywodzą się renegades, rebels and rows. Oni są tacy twardzi, nieokrzesani, jeden czy drugi to skurczybyk właśnie i mają bunt w sobie, renegaci. Ale ci, powiem państwu, piękni po swojemu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I am from the wrong side of the tracks, born in a breed apart. You can't tie them up, you can't pin them down, they're clinging to some old star. They'll chase that restless spirit wherever the four winds blow. But there's another dream just around the bend for renegades, rebels, and rogues. Renegades, rebels, and rogues, eyes of fire, hearts of gold. They ramble till they drop, gamble till the money runs out. They'll take any wrong direction, it's in their blood to know that all roads lead to another road. Renegades, rebels, and rogues. Daughters love them, daddies hate them, mamas don't understand. Whenever life feels down and dirty, they just play them another hand. Yeah, there's a place in heaven for those wild and kindred souls, but they'll be raising hell till then. Renegades, rebels, and rogues. Renegades, rebels, and rogues. Eyes of fire, hearts of gold. They ramble till they drop, gamble till the money runs out. They'll take any wrong direction, it's in their blood, you know. And all roads lead to another road. Renegades, rebels, and rogues. I ci mi się podobali. Oni, owszem, nieokrzesani, ale to jeszcze nie znaczy, że źli. Renegaci, rebelianci, buntownicy, ale to jeszcze nie znaczy, że źli. Pierwsze skojarzenie na słowo bunt to jest takie, że to polega na psuciu czegoś, a przecież nie zawsze można się zbuntować przeciw złemu albo przeciw jakiejś rutynie, konwenans grupy i możemy się przeciwko temu zbuntować. Pokażę państwu przykład. Ten tutaj, co się urodził on the wrong side of the tracks, czyli po złej stronie Wisły, po złej stronie torów, w złej dzielnicy. On potem grał na gitarze i piękny miał głos od Boga i trafił do Nashville i został Nashville Rebel, czyli buntownikiem w show biznesie. Co to znaczy? Buntownik, celebryta. Tak, inny, nie pasuje, tworzę moje, ale nie broję, nie piję i cicho żyję. A oni do niego, daj nam skandal jakiś, to jest dobre w tym zawodzie, jakiś skandal, jakiś cokolwiek, celebryta musi skandalizować. A on jest celebrytą bez skandalu i nie chce skandalu i mówi, nie chodzę na rauty, nie piję szampanów, nie jadam tartinek, fuj. Nie ściskam rąk ważnym panom. Jedna żona, na stole Biblia i normalne życie. I to z niego robi buntownika w show biznesie. They call me the Nashville Rebel. They say leave that boy alone. Don't you give him advice or he'll turn to ice, and you might as well talk to stone. But I've got things to do and things to say in my own way. I don't have time for your parties, for love's little guessing games. I've got songs to write in the still of night. I was born to write and sing, and I've got things to do and things to say in my own way. Call me the Nashville Rebel. Little girl, don't you waste your time, for I've given my heart to this old guitar. You deserve a better love than mine, and I've got things to do and things to say in my own way. I'm the Nashville Rebel. I'm a loner and I like it fine. I'd like to have a wife, live a normal life, but I just don't have the time, 'cause I've got things to do and things to say in my own way. I've got things to do and things to say in my own way. Buntownicy, renegaci, skurczybyki dzisiaj występują we wszystkich piosenkach. Właśnie każdy z nich jest tymi trzema. Teraz następny, który celebrytą nie jest, ale ogólnie w podobny sposób się zbuntował w zwyczajnym życiu. To może być fryzjer jakiś, to może ktokolwiek. Po prostu zbuntował się przeciw życiu konsumpcyjnemu. I on mówi tak, nie. Nie mam stałej posady. Mam swoje zasady i nie najmę się na etat. Nigdy. Mogę się do roboty nająć, ale na etatu nikogo się nie najmę. Najmę się zrobić robotę. Jestem wtedy panem tej mojej roboty, ale na etat nie, ja nie chcę. Ja sobie chcę sam. Żyję po swojemu. Na modę się nie oglądam. Co mi tam moda? Auto stare mam, bo takie lubię. A nie nowy model, jak koledzy z etatów. Taki to renegade. I go too fast, too far. Let's get it straight now, the way things are. I'm not the white knight in your fantasy. I could be your wildest dream. I might ride with the wind, and I might follow the sun. I gotta go. I'm not. ciekawy typ. Nie mam etatu, to go nie mogę stracić. A robotę se zawsze znajdę. W tłumaczeniu na polski to by znaczyło, że on zawsze wybiera umowę o dzieło. Bierze śmieciówki, natomiast nic lepszego nie chce. I powiem państwu, z tych typów, które dzisiaj występowały i wystąpią jeszcze w audycji, ten jest mimo, że najbliższy. Bunt oceniam jako właściwy mężczyzną. O kobietach wiem mniej, bo nie byłem nigdy. Bunt jest właściwy mężczyzną, tak to oceniam. To jest taka męska postawa i cecha i gdy chłop buntu nie ma, babieje. A gdy chłop zbabieje, to go baba nie chce, bo zbabiały jest. Chłop ma być chłop i od czasu do czasu chłop się musi zbuntować. Pokażę państwu teraz, cofniemy się o 100 lat. Ten, co śpiewał poprzednio, miał jakiegoś swojego przodka, niekoniecznie byli spokrewnieni, ale istotowo. The Rebel, Johnny Yuma. O, Yuma to tak na prawo od mojego rancha kawałeczek. Ta sama emocja, tylko 100 lat wcześniej wyśpiewana. Johnny Yuma był mężny, dzielny, samodzielny. Zabije, gdy trzeba. No, Dziki Zachód wtedy jeszcze był. Zabije, gdy trzeba. W zęby da. Obroni, własną piersią osłoni. Nie spęka, nie stęka pod ciężarem. Odważny, dzielny, mężny. Taki jest Johnny Yuma. Away, away, away he rode the rebel Johnny Yuma. Johnny Yuma was a rebel. He roamed through the west. And Johnny Yuma the rebel, he wandered alone. He got fighting mad, this rebel lad. He packed no star as he wandered far, where the only law was a hook and a draw. The rebel, Johnny Yuma, Johnny Yuma was a rebel. He roamed through the west. Did Johnny Yuma the rebel, he wandered alone. He searched the land, this restless lad. He was panther quick and leather tough. If he figured that he had been pushed enough. The rebel, Johnny Yuma. Johnny Yuma. Johnny Yuma was a rebel. He roamed through the west. Did Johnny Yuma. Search his soul and gamble with death. The rebel, Johnny Yuma. Bunt i buntownicy. To był wszystko bunt do tej pory wyśpiewany przez jakiś rodzaj rozwałki. Coś odrzucam, coś rozwalam, konwenans, burzę coś. A jest jeszcze bunt inny zupełnie, a to tyle samo wart moim zdaniem. Taki, który nam się z rolnikami, z chłopem na ziemi kojarzy. To jest bunt poprzez opór, poprzez upór, poprzez non possumus, a nie poprzez pięścius. I ten inny rodzaj buntu wyraża się na przykład takimi słowami: moja ziemia to moje zasady, moja studnia to moja woda, sam wybiłem, to darmo piję. Moja rzeka po mojej ziemi płynie, to ryby w tej rzece moje i sam se łowię, gdzie chcę. Moje drzewo sam sadziłem i sam wytnę, gdy urośnie i spalę w moim piecu. Taki to bunt chłopski. Ride rangeland rebel, ride over the land, ride to beat the devil, ride for your own brand, ride for your own brand. I'm a rangeland rebel, riding for the lead. I ride to beat the devil, beat the devil's stampede, beat the devil's stampede. Now gather round, cowboy, saddle up a good horse, and ride for your land, or it'll be a golf course. Before they tear down the mountains and cover the trail, you won't find the bean counters when the banks start to fail. Ride rangeland rebel, ride to beat the devil. Dark riders are coming by the rustler's moon, while the wannabes watch cowboy cartoons. As they're subdividing ranch to ranch, yeah, subhumans are residing with the hangman of death. Ride rangeland rebel, ride to beat the devil. Ride a rangeland rebel, ride over the land, ride to beat the devil, ride for your own brand, ride for your own brand. I'm a rangeland rebel, riding for the lead, ride to beat the devil, beat the devil's stampede, beat the devil's stampede. In a high-rise in Denver, there's a CEO, can't wait for the winter, take your water for snow. He'll charge you for water, he'll charge you for air, cheat his own son and daughter for his insider share. Ride a rangeland rebel, ride to beat the devil. Might wake up one morning and get a big shock to see the name Ted and Jane on your neighbor's mailbox. But it ain't Ted and Jane's fault, it's the ones who sell out, put the money in the bank vault before they get the hell out. Ride rangeland rebel, ride to beat the devil. Ride rangeland rebel, ride over the land, ride to beat the devil, ride for your own brand, ride for your own brand. I'm a rangeland rebel, riding for the lead, ride to beat the devil, beat the devil's stampede, beat the devil's stampede. I'm a rangeland rebel, riding over the land, ride to beat the devil, riding for my own brand. Ride rangeland rebel, ride to beat the devil. Ride rangeland rebel, ride to beat the devil. Save the American cowboy, you better do it now. Ride rangeland rebel, bardzo ważna część buntów wszelkich. To nie taka część, która coś rozwala, bo już się wkurzyła i nie może wytrzymać, tylko bunt poprzez twardy opór, upór, trwałość. Tam było drugie dno w tej pieśni, przed nią państwu nie powiedziałem, tam był bank, tam był jakiś śliski gość, który chodził po tych rancherach, farmerach, rolnikach, cokolwiek państwo sobie wyobrażą. Proponował różne bańki, kredyty, coś tam, pomogę, szybciej się traktor kupisz. I ci chłopi uwierzyli, bo on miał takie szczere oczy, one były wyćwiczone, ale myśleli, że prawdziwe. I potem przychodzi ten bank, tylko na twardą zimę czeka, która zniszczy rolnika. A ten rolnik, ale to mój staw, moje ryby, mój jeleń, bo stoi na mojej łące i żre moją trawę. I moje, te obok jelenia, zające, więc strzelę i zjem. I te kunę, która mi kury żre. Chłop, taki pan na swojej ziemi, a gdy go bank chce wysiedlić, to on postawi się władzy, wozem drzymały. Twardy, mocny, wytrzymały i wytrwały jak grunt pod nogami. To tak w tej pieśni było. I co jeszcze? Rebel. Dobry buntownik, ja o takich wolę mówić. On się przyznaje w pieśni następnej, że to nie popłaca, to się nie opłaca. Wchodzę w konflikty, mam niewyparzony pysk i język mam szybki i rozbijam mur głową i przebijam sufity i przekraczam granice dopuszczalne konwenansem. Dobry ton mam za nic, gdy szukam prawdy i sprawiedliwości. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Well, Dad said, son, don't you be a fool. Stay away from that old brown mule. He's mean as a snake and twice as quick. Oh, but always the kind that had to be shown. I couldn't listen or I couldn't be told. Even way back then, I had to get my kicks. Yeah, I've been a rebel and it don't pay. There ain't no future in living this way. It ain't worth the trouble. I've tried to change. Yeah, I've done it the hard way all my life. It's caused me plenty too many times. I've been a rebel and it don't pay. If there's a bump in the road, well, I hit them all. Don't really learn till you hit a brick wall. And back up and say, man, I could have gone around that. Yeah, sometimes I wish I could just go along. But that hard-headed streak's just a little too long. Getting first-hand knowledge and going nowhere fast. Yeah, I've been a rebel and it don't pay. There ain't no future in living this way. It ain't worth the trouble. And I've tried to change. Yeah, I've done it the hard way all my life. It's caused me plenty too many times. I've been a rebel and it don't pay. proszę pana Cejrowskiego, tak to panu się tak wszyscy ci buntownicy podobają, tak żadnego pan nie zna. Znalazłem kilku takich, którzy mi się nie podobają. No, to musi zmierzać w jakąś stronę. Czasem jest przesada. I znalazłem takiego, który przesadził moim zdaniem. Nic nie muszę, wszystko mogę. Wolność moja to jest odrzucenie systemu. I odrzuca wtedy za dużo, odrzuca. Całość odrzuca, wszystko w ogóle odrzuca. Będzie w tej pieśni antypaństwowy. Jak państwo jest złe, to możemy odrzucać. No, on libertarianin, czyli właściwie powinienem z nim być po sąsiedzku, ale on tak daleko zaszedł, że właśnie plecami się z anarchistami styka. Spotkali się po drugiej stronie ziemi na antypodach, odchodząc od wszystkiego, zderzyli się plecami, już są w anarchizmie. Można odrzucić zbyt wiele, gdy się odrzuca wszystko jak leci. Wolności trzeba szukać, to z piosenki wejmę, wolności trzeba szukać w jakimś celu, a nie tak po prostu. Wolności musisz szukać ku dobru zmierzając, a nie tak po prostu dla wolności samej. Fair land of freedom, I do not care at all. I'm glad I fit against it, I only wish we'd won. And I don't want no pardon for anything I've done. I hate the Constitution, this great republic too. I hate the Declaration of Independence too. I hate the nasty ego and all its rags and fuss. Lying, thieving Yankees, I hate some worse and worse. I can't take up my musket and fight 'em now no more. But I ain't gonna love 'em now, that is certain sure. And I don't want no pardon for what I was and am. I won't be reconstructed and I don't care a damn. To był oryginalnie dobry chłop, ale wojna secesyjna go złamała i tak już tych Jankesów nie cierpiał, że odrzucił wszystko, również te dobre, że i konstytucję odrzucił wszystko, i flagę odrzucił, wszystko odrzucił, bo zapędzili go w kozi róg w pewnym sensie. Skurczybyki się panu podobają też, proszę pana. Tak, proszę posłuchać tego słowa, można powiedzieć, skurkowany, pozytywnie można powiedzieć. Są słowa, które się kończą, właściwie to jest jedno słowo, tylko raz jest... Raz jest pretensją, a raz jest pochwałą. Gdy się kończy na syn, to jest zdecydowanie pretensja i wyrzut. A kot, jak się kończy na kot, to jest pochwała. To nie mogę przy dzieciach wszystkiego powiedzieć, ale to jest powiązanie samicy psa z kotem. To słowo, o które mi chodzi. Jak się kończy na kot, to jest pozytywne. A proszę pana Cejrowskiego, dobra. Ale tak o facetach pan tylko mówi. No nie jestem kobietą, no muszę o facetach mówić, bo na tym się znam najlepiej, na facet. A proszę pana, to nic pan nie znalazł wśród babeczek? Znalazłem. Znalazłem babeczkę buntowniczkę. Właśnie nie, ona jest buntownica. Chodzi na ryby. I łapie na te wszystkie woblery, rzucać potrafi i tak dalej. Więc chodzi na ryby, nie na kawusie. I ma butów w kolekcję, ale to są narciarskie buty, a szpilek nie ma. I sama zmieni oponę. Taką chcesz żonę. That southern twang, that dirty talk. Rides Harleys, reads Vogue. She got a tattoo on her ankle, rebel flags on her toes. One shake of that hip could make a puppy dog vicious. Rebelicious. She'll take Jack over martinis, skinny dipping, over bikinis. That hard body, soft smile could send a big man to his knees and drive him little boys wild. She likes them tiny mini skirts and the way the preacher's boy blushes. Rebelicious. She's a long, tall, shopping mall Barbie doll, trailer park queen. Mouth watering, found hotter than anything I've ever seen. Drive a vet, you wear Rolex, she ain't impressed. She likes deer stands, beer cans, baits her own hook when she fishes. Rebelicious. Na koniec jeszcze informacja albo ostrzeżenie, zależy kto słucha, albo morał po prostu. Bunt da się wyczuć. To jest właśnie to albo ostrzeżenie, albo morał. Mądra władza, czy to jest dyrektorka nasza w szkole, czy szef w firmie, czy trener drużyny, powinien umieć wyczuć, kiedy bunt nadchodzi bądź się rodzi i wtedy odpuścić, bo straci. Chce wychować, chce docisnąć i tak dalej, ale musi wyczuć bunt. I bunt się zawsze daje wyczuć. W tej szatni się wyczuć daje. I udowodnię to Państwu, przyniosłem piosenkę z Senegalu. Nie rozumiemy w ogóle ani kontekstu, ani języka, ani niczego. Inny człowiek, inna muzyka, a Państwo wyczują, że to jest blues buntowników. W samej melodii da się wyczuć, że trzeba odpuścić. Yeah, we'll end up just a numb on my way.